अपना सब कुछ खोया प्यार तेरा पाने को। छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, छोड़ दिया क्यों प्यार ने तेरे, दर दर भटकाने को। प्यार तेरा पाने को हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को। वो आंसू जो बह नहीं पाए, वो बातें जो कह नहीं पाए, वो आंसू जो बह नहीं पाए, वो बातें जो कह नहीं पाए, दिल में छुपाए फिरते हैं हम घुट कर मर जाने को। प्यार तेरा पाने को हमने अपना सब कुछ खोया, प्यार तेरा पाने को। कुछ खोया प्यार तेरा पाने को।